Vi får kun en lille smule sol i dag, og så byer mange steder lokalt med torden. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind. Og nu er der mere weekendmorgen i selskab med Aydin Suri og hans gæster. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, tak for det 24/7 weekend. Vi går ind i den tredje og sidste time. Nu med mig her i studiet, der har jeg Puk Damsgaard, som jeg nåede at sige farvel til lige før. Farvel til, hej til lige før nu. Nyhederne, hej Puk. Hej. Og Geo Mens, du sidder her også nu. Du har siddet her en times tid. Og så vil jeg byde velkommen til den nyeste gæst i studiet. Hun hedder Karen Bro, og Karen, jeg vil bede dig om at introducere dig selv, som jeg har gjort med de andre gæster. Hvem er du? Jeg er chefredaktør på Ekstra Bladet. Og ja, det er det, der fylder mest i mit liv. Så kan jeg godt lide rockmusik og kunst. Ja. Og så kan jeg godt lide at læse bøger. Ja. Og jeg glæder mig rigtig meget til at læse Puks bog. Det har jeg ikke nået endnu, men jeg har læst nogle anmeldelser og et uddrag i en af aviserne i dag. Du kan godt glæde dig til den, jeg har læst den. Ja. Hvor solen græder, så kan jeg låne den, så kan jeg måske låne den med jer. Ah, det ved jeg. Får jeg den igen? Det gør du. Okay, så må du gerne låne. Super. Hvilket slags rockbands lytter du til? Alt muligt forskelligt. Kender du nogen, der hedder National, for eksempel? Ja, ja. Et amerikansk rockband. Ja. Det er måske dem, som jeg har lyttet mest til de seneste år. Spændende. Mm-hmm. Vi afsluttede forrige time med at snakke om islamisk stat. Vi talte blandt andet om man kunne sammenligne den med en moderne virksomhed. De kører en meget voldsom markedsføring, og der er en del lyttere, som har skrevet ind allerede med både kommentarer og spørgsmål, som jeg lige vil læse højt fra. Vestens magtelite tager imod IS med kyshånd. Endelig en synlig og åbenlys fjende i krigen mod terror, men det lugter lidt af religionskrig. Det skal vi afholde os fra, skriver Jesper. Så skriver Lars ind på 42 600 247. Hvem finansierer egentlig ISIS eller islamisk stat? De har masser af våben og penge. Med venlig hilsen, Lars. Puk, kan du svare på det? Ja. De bliver finansieret af en række aktører, som jeg lige nævnte i forrige time, så har de jo blandt andet solgt olie fra oliekilder, de har taget i Syrien ind til præsident Bashar al-Assad, som også har haft en interesse i at gøre dem stærke. Mm. Og så får de penge og støtte fra blandt andet Saudi-Arabien og Qatar. Og det er jo sunni-muslimske lande. Og de har haft en interesse i at gøre oprøret, men måske også de her islamister stærke i Syrien, fordi de har længe ønsket siden revolutionens begyndelse, at Bashar al-Assad, som er shia-muslim, skulle fra magten. Og vi fortsætter den her snak om IS, fordi jeg ved, Karen, som chefredaktør på Ekstrabladet, så skal du jo tage stilling til en masse moralske dilemmaer. Hvad skal i avisen, og hvad skal ikke i avisen? Det er også et tema, som vi berørte i forrige time med Geo Mets, der sagde, at det er jo noget af det, der virkelig kendetegner det at lave avis, at man skal skralde ting fra. Og nogle af de dilemmaer, som du og dine medarbejdere har stået i den her uge, det er nogle af de her voldsomme billeder fra IS. Hvad er det for nogle billeder, hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort jer på Ekstrabladet? Jamen, det er jo de billeder, der har fyldt meget på den bane, er jo billederne fra henrettelsesvideoerne. Altså først med James Foley, og så det seneste offer i den her uge. Mm. Og situationen er jo, at man skal tage stilling lige nu og her, fordi nyheden springer jo om, at nu siger de, at de har henrettet et nyt offer, og så er billederne der. Og hvis nu det var avis, som vi jo stadig kalder det, man skulle lave med en meget lang deadline, så kunne man jo sidde og tænke sig rigtig grundigt om frem og tilbage og snakke med alle mulige andre om det. Men man skal ret hurtigt tage en beslutning om, hvad man gør. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, fordi der er flere hensyn. Altså, du ved jo, at næsten ligegyldigt, hvad du gør, så kommer du til at gå ekstremisternes ærne. Mm-hmm. Fordi det er jo propaganda, og det er en propagandavideo. Det er jo derfor, videoerne er der. Ja, det ved du. Det er jo derfor, de er der. Og omvendt, så er vi jo sat i verden for at fortælle folk, hvad der foregår, og skal oplyse og informere. Så man prøver at lægge sig et eller andet sted. Altså, den første video gjorde vi ikke helt det samme, som vi så gjorde anden gang. Altså, der var faktisk den her gang, der var der billeder, vi ikke bragte. Det, Kan du første gang fortælle, hvad der var på de billeder? Ja, første gang bragte vi... Altså, vi har aldrig bragt videoen. Det har vi ikke været i tvivl om noget sekund, at vi skulle ikke bringe videoen. Det gjorde vi heller ikke anden gang. Men så er der spørgsmålet om stills, altså frosne billeder fra videoen. Og der bragte vi... James Foley-videoen var der jo et billede af ham, som de sagde, nu bliver han den næste. Mm. Der bragte vi en frame fra videoen af ham og fortalte historien om, at de troede et gissel mere. Mm. Og de gjorde jo, det var fuldstændig den samme operation, de lavede den her gang, hvor de sender en video, henrettelsesvideo ud, og så er der et billede, hvor de siger, at han bliver den næste. Og så er det lige pludselig en serie. Altså, så kan man se et mønster. Og hvad skal du så blive ved? Skal vi så blive ved hver gang og så sige, det er lige pludselig underholdning, nu kommer den næste, nu kommer den næste. Altså, og der kan jeg også mærke, at man reagerer også følelsesmæssigt, fordi der er det simpelthen altså enough. Og så derfor valgte jeg, at vi ikke bragte billedet her af den næste. Det er jo også svært at kommunikere på redaktionen, fordi så siger folk, hvorfor kan vi den ene gang, hvorfor kan vi ikke den anden gang? Mm. Og det eneste, man kan sige, er, der er ikke noget facit, og man bliver nødt til at tage stilling i situationen, og så følge den proces, der er. Hvad var det, der gjorde, at I så sagde nej anden gang til at bringe billeder af James Foley? Jamen, det var fordi, nu er det ligesom, så bliver det et mønster, ikke? Mm. Ikke James Foley. Anden gang var, det her med, at de bringer Sotloff her. Ja. At de siger, nu bliver Sotloff den næste. Fordi så er det lige pludselig et meget, meget uhyggeligt mønster, hvor man siger, nu kommer vi med en video her, så kan I viderebringe, så kan I fortælle, så kan I sende skræmmebilledet ud. Ikke? Omvendt synes jeg, det er meget vanskeligt at sige, som jeg kan se, Danske Tidende og Lisbeth Knudsen har skrevet om i dag, at de har valgt fuldstændig at lade være at bringe billeder. Det synes jeg også er vanskeligt, fordi du bliver også nødt til et eller andet sted. Det er jo også det er jo det, der er dit job, Puk. Altså, det er jo at beskrive en rædselsfuld virkelighed, som omgiver os. Og det kan synes dobbeltmoralsk, at man bringer en lille smule, men ikke det hele. Men altså, jeg synes, man bliver nødt til at lægge sig, hvor man beskriver virkeligheden og viser en smule af det, så man forstår, hvad det er, og så tænker sig om hele tiden, hvad du bringer. Puk, du bor jo uden for Danmark det meste af tiden. Ser danske medier lidt udefra, selvom at din løn er betalt af dansk medie, Danmarks Radio. Hvad tænker du, når du følger med i den her debat her? Bør man gøre, som Berlingske, helt afholde sig fra at vise de her billeder? Bør man tage stilling fra sag til sag og nogle gange vise billederne, selvom man ved, at man går islamisk stats ærende? Hvad tænker du? Jeg synes, det er en meget svær diskussion, og jeg kan godt forstå, at det er noget, der hele tiden løbende skal være til debat. Jeg er jo tilhænger af, at vi skal vise virkeligheden. Og det kan man jo også gøre ved at vise sådan et billede. Men man kan jo så også faktisk samtidig gøre opmærksom på, at det er islamisk stats propaganda. Og jeg er ret sikker på, at deres besked er noget til USA og til magtapparatet der. Uden vi nødvendigvis behøver at vise billeder, men omvendt synes jeg som sagt, at man skal vise virkeligheden. Det er der jo interesseret i at høre faktisk, fordi nu har debatten så floreret meget, fordi det er amerikanske gidsler. Vi kan bedre forholde os til dem, åbenbart. Men har man vist billeder, og det er jeg ikke klar over faktisk, at det er en debat, der har været op før, fordi Islamisk Stat har jo også lagt billeder og videoer ud af irakere og syrere, som de likviderer eller korsfester. Ja. Og jeg mener, det er jo lige så forfærdeligt. Har man haft vist billeder, har man haft den debat? Ja, det har vi også skrevet historier om. Og der er jo så et andet dilemma, det er, om man aldrig ved, om de her billeder er ægte, eller det er noget, der er konstrueret. Det er jo så det andet lag i det. Har vist de billeder på Ekstrabladet? Nu ved jeg ikke, om det er specifikt, hvad det er specifikt. Nej, for billeder, men vi bare har... Bare billeder af syrere altså, og irakere, der er blevet slået ihjel? Jeg tror faktisk, der er et billede i avisen i dag. Okay. Og vi skrev også, det er så lidt noget andet, men vi havde historien forleden, som New York Times også har bragt, om den unge irakiske soldat, som spillede død og lå i en massegrav, som I sikkert har hørt om. Så det har vi. Og i øvrigt, apropos det, du siger, Puk, så har vi jo også gjort os umage for allerede med Foley-henrettelsesvideoen at fortælle historien om videoerne, om propagandaen og hvad det er, der foregår, hvad det er, de gerne vil opnå med det. Mm. Georg Metz, nu er du jo ikke chefredaktør på Information længere, det har du været, men du skriver for Information og følger med der. Ved du noget om, hvilke overvejelser man har gjort sig der? Hvad mener du, man bør gøre? Hvor man helt afholder sig fra at vise billeder, som stammer fra islamisk stat, og som er propagandamateriale, som Berlingske Tidende for eksempel har gjort. Det Karen beskriver, og Bukrams beskriver, er jo det, vi kalder et ægte dilemma, altså hvor man så kan sige, at vi skal vise virkeligheden, men altså vi skal jo vel og mærke vise den redigerede virkelighed. Og det synes jeg, Ekstrabladet har gjort fuldstændig ret i, at det er den rigtige måde at gøre det på, at vise den optakten til den gru, vi andre godt kan forestille os. Altså også netop med den besked vedhæftet, at det er propaganda, ikke? Mm. Og så synes jeg, man er kommet om ved det, men altså... Det bliver ved med at kværne i hovedet på en. Hvad gør man? Og det er jo rigtigt, altså, det bliver jo endnu værre. Dilemmaet bliver jo endnu værre, når det gentager sig, ikke? Mm. Altså, hvor stopper man med det her, ikke? Og hvilken tjeneste kommer man alligevel til at gøre? Ligesom Puk siger, når budskabet ligesom er nået frem. Vi kiggede på nogle billeder fra Islamisk Stat denne her uge, hvor de har nogle afhuggede billeder, som de satte op på pæle. Og en ting er, jamen, altså, hvad får man... Hvilken mere værdi er der ved at vise de billeder? Man har ligesom forstået, at det er en barbarisk gruppe, det her. Noget andet er, at vi diskuterede, hvorvidt billederne var ægte eller ej, og kunne simpelthen ikke se forskel. Men må jeg lige sige en ting? Man er jo ikke vant til at se afhugget hoveder, vel? Men for nu at gøre det med endnu værre, altså, hvis man tænker sådan historisk på det, hvis man forestiller sig sådan kontrafaktisk, at man havde haft billeder fra udryddelseslejrene eller fra koncentrationslejrene i Tyskland, Dachau og Buchenwald og Bergen-Belsen og hvad de hed, engang i 30'erne, og kunne vise gruen frem, ville man så ikke i dag have ønsket, man havde vist dem frem? Ikke? Det er for at gøre dilemmaet endnu større, altså uddybet dilemmaet. Der ville jeg umiddelbart sige, jo, der skulle man have vist det hele. Ikke? Men jeg er ikke sikker på, i datiden, jeg ville have følt det. Vel? Altså, man er virkelig splittet i den her, for at sige det sådan. Der er ikke noget svar på det. Andet end man må føle sig frem, ikke? Ja. Men altså, der er jo klart, tiden spiller en rolle. Tiden spiller nemlig en stor rolle. Der er en lytter, Morten, som er skrevet ind på 42 600 247. Du kan for øvrigt også blande dig i debatten, bør danske medier vise billeder af blandt andet afhuggede hoveder og gidsler, som Islamisk Stat truer med at slå ihjel, og bør man helt afholde sig fra det. Men Morten, han skriver... Mon ligegyldigheden over for det, ISIS foretager sig, vil ændre sig, hvis de rykker længere mod vest og begynder at dræbe tusindvis af vesterlændinge. Det ser for mig ud, som Vesten er ret ligeglad, så længe IS holder sig til sandkassen i Mellemøsten. Venlig hilsen, Morten. Og grund til, at jeg læser så det op, det er jo fordi, at hvis man viste billeder fra koncentrationslejrene, det er jo vesterlænding og vestlige områder. Tror I, det gør nogen forskel, at det her det drejer sig om muslimer i Mellemøsten, som er langt fra os, og som vi også forestiller sig har en markant anden livsstil? Hvad tænker du, Puk? Jamen, jeg er faktisk uenig i præmissen om, at vi i Vesten forholder os ligegyldigt til Islamisk Stat. Jeg synes netop, at vi er, at folk i Vesten begynder at debattere det her meget mere, inden vi for eksempel har debatteret krigen i Syrien over de sidste 3,5 år, hvor det jo er syrere, der er blevet massakreret og tæppebumpet af et regime, og hvor vi jo også har vist grusomme billeder, hvor vi har også haft det samme dilemma, i hvilken grad skal man vise dræbte børn, der ligger på gaden osv. Det er jo der givet mandat i Folketinget til at sende danske styrker til Irak. Så jeg mener lige præcis, fordi vi pludselig selv føler os truet, er vi begyndt. Og gå mere ind i den her. Men så siger du også, at det gør en forskel, fordi vi har reageret på ISIS og har nu sagt ja til at sende danske tropper ned for at bekæmpe dem, mens borgerkrigen i Syrien, som jo har stået på i årevis. Ja, og vi har reageret på dem nu, fordi det pludselig berører vores egen numse. Vi har jo ikke reageret på dem og de seneste 2 år, hvor de er vokset så stærkt. Og vi hører om James Foley, og vi læser hans afskedsbrev, som jo er dybt rørende. Jeg ved ikke, om I har læst det, hvor han siger farvel til familien. Eller på det tidspunkt håber han på, at han vil overleve. Men det bærer lidt præg af den desperation og den situation, han er i. Geomets, du havde fingeren over. Nej, men det er ikke fra afspurgt debat, men jeg synes, det er vigtigt lige at stå fast. Er det statsterror, eller hvad det er? Altså det der Islamisk Stat for sig. Det vil jeg gerne spørge Puk Damsgaard, hvor meget kan man tale om en stat i virkeligheden? Er det et postulat, de kommer med? Er det nærmest sådan en amøbeformet udvækst i Mellemøsten? Eller hvad er Islamisk Stat egentlig for en størrelse? De kalder det et kalifat over altså en stat, men er det en stat? Nej, jeg vil ikke synes, det er mere et udtryk for nogle områder, de kontrollerer. Det er jo også først for nylig, at de selv har givet sig navnet Islamisk Stat, og det er mere et udtryk for deres mål, at de gerne vil kreere en stat med kalifatet. Og jeg bliver også nødt til at nuancere en lille smule det her med, hvilke områder de kontrollerer, for det lyder jo meget voldsomt. Nu nævner jeg det i sidste time, hvor mange kvadratkilometer de kontrollerer. Store dele af det er ørken. Og selvfølgelig har de en stor by i Syrien som Raqqa, de har en stor by i Irak som Mosul. Men mange af de her områder er simpelthen tømte. Altså, de er jo vokset ud af en total nedsmeltning, så en direkte stat vil jeg ikke kalde det, udover at de selvfølgelig er ganske organiseret. Og det er jo et godt eksempel på, at man falder for den her propagandakrig, at når jeg siger, at de råder over så og så mange tusind hektar, så er det i virkeligheden også et udtryk for deres propaganda, og at de selv siger, at de Jeg har faktisk også selv tænkt på, om det er forkert af medierne at kalde det Islamisk Stat. Vi har jo tidligere kaldt det ISIS eller ISIL, altså det navn, de har båret i længere tid. Vi har ligesom overtaget deres, hvad kan man sige, det de kalder sig selv, og det har vi så ligesom, og nu stiller det så spørgsmålet, jamen er det en stat? Og igen, Puk, før du kom ind, så havde vi jo reklamemanden Frederik Preisler til at vurdere den måde, de markedsfører sig selv på, hvor han netop sagde, det at man kalder det Islamisk Stat, er jo fremragende i forhold til at markedsføre sig, fordi man også får fat i folk, der gerne vil have et kalifat, og tænker, hov, der har vi løsningen. Karen Bro, du havde en finger op. Lige før, du skal også have lov til det er fordi, jeg er heller ikke enig i præmissen om, at det ikke berører danskere, eller danskere ikke interesserer sig for det, men det absurde er jo, at fordi deres propaganda og markedsføring af sig selv er så stærk, det er jo blandt andet derfor, at danskere også forholder sig til det. Og så var der jo i forbindelse med, du nævnte James Foley's afskedsbrev, der var jo en dansk connection, for det var jo faktisk et dansk gissel, som havde fået fortalt og havde memoreret det brev. Så lige pludselig er det også hos os selv. Og vi ved jo også, at dem fra Danmark, som tager ned og er heldige krigere og kommer tilbage, udgør en stor trussel for vores samfund. Så det er jo rykket tættere på, og jeg tror, det fylder meget i folks bevidsthed. I børns bevidsthed, tror jeg faktisk. Jeg sad og talte med nogle venner om det her med, at man har børn og teenagebørn, som begynder at spørge, hvad er det egentlig for noget, alt det der, og rykker det nærmere på, og hvad kan der ske her? Som man kan huske, man selv gjorde som barn. Jeg tror, det fylder meget. Og tidligere i programmet, der læste jeg en sms højt fra en lytter, der havde skrevet ind på 42 600 247, som skrev, det er søndag morgen, I har sådan nogle rare stemmer, det er rart at lytte til. Du siger, I skal til at snakke om Islamisk Stat, kan I gå lidt let hen over det? Vi har så gjort det stik modsatte, og vi skal til at afslutte den her snak med Islamisk Stat. Vi skal til at sige farvel til dig, Geomets. Nu har du været her i snart halvanden time. Jeg vil slutte med at læse en sms højt med et spørgsmål, en lytter har stillet dig. Det er Peter Kamp, der har skrevet ind på 42 600 247, og han skriver: hvad med de ægte billeder fra Theresienstadt, som blev taget i 1944? Og det er med henvisning til det her, du sagde med, kunne det have gjort, at man skred tidligere ind under 2. verdenskrig, at USA for eksempel havde involveret så tidligere i krigen, hvis man havde set billederne fra grusomhederne fra koncentrationslejrene. De blev taget i 1944 og viste et ret normalt liv i en tysk koncentrationslejr. Skulle de være bragt? Det spørger Peter om. Jamen, der har du igen et dilemma, fordi det var jo så bagefter vist sig, at det var en kilde til den endnu større infami, der var i det nazistiske regime, at man lavede det som en Potemkin-kulisse for at vise Røde Kors, at her var alting glæde og dans og halløj, ikke? Og så kan man så sige bagefter, jamen det var der så nogen, der faldt for. Det er rigtigt, at de der billeder blev vist rundt omkring i verdenspressen. Men så skal man lige huske på, at der var krigen jo i fuld gang. Der var jo kampen mod det onde regime i fuld gang. Så det ligger lidt udenfor, kan man sige. Hvis den ikke havde været det, så kan man sige, at så var verdenspressen blevet snydt ganske alvorligt. Men så havde man også dengang, som sagt, stået i et dilemma, fordi det var billeder, man havde af noget, som på en eller anden måde var en dokumentation. Det var bare en dokumentation for noget andet. Det var kilde til noget andet, end det udgav sig for. Og det er jo det evige problem for journalister og historikere. Hvad er egentlig de kilder, man ser? Er det kilde til ophavet? Er det kilde til situationen? Eller er det kilde til den, der har givet kilden, og kilden til vedkommende selvopfattelse? Og det kilden gerne ønsker, det skal se ud som om. Det er det evige. Der har du igen det der ord. Man kan kun bruge ordet dilemma, som journalister altid står i. Skal hver dag tage stilling til. Og et af de dilemmaer, vi har snakket om, det er, skal vi overhovedet kalde dem Islamisk Stat, så markerer vi, at det er en slags stat, og går igen. Islamisk Stat, eller ISILs, eller ISIS's æren, og der er en lytter, der har skrevet ind, og det bliver så det sidste ord om Islamisk Stat, eller hvad man nu skal kalde dem for den her omgang. Angående IS, kald dem dog for kalifisterne. Det lyder fjollet. Det stik modsatte af, hvad den slags ønsker. Hvad siger I til det forslag, Puk? Kalifisterne? Det er jeg ikke sikker på. Okay. Geomets, tak fordi du besøgte os her til morgen. Og Puk Damsgaard og Karen Bro, I bliver siddende i en 35 minutters tid endnu. Du må have en god weekend, Geo. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Soei. Ja, og hvordan skifter man emne fra noget meget tungt til noget andet? Puk og Karen Bro, I skal have lov til også at kigge i aviserne og fortælle mig, hvad I er faldet over i mellemtiden, mens I bladrer i de her aviser, så hviler vi ørerne med et stykke musik. Det her, det er Senegal Fast Food. Det var nummeret Senegal Fast Food af Amadou og Miriam, og der er en lytter, der er skrevet ind på 42 600 24 7. Herligt med musik. Det der ud over det sædvanlige plejer ikke at have musik, og det er dejligt ovenpå et tungt emne. Det er rigtigt, det plejer vi ikke at have, men det havde vi faktisk tidligere dengang. Det her program hed Weekend. tillægget, da jeg var vært på det, så gik jeg på barsel og var væk lidt tid. Nu er jeg tilbage, og så spiller jeg musik igen. Jeg har faktisk ikke fået lov af cheferne, men hvis I synes, det er en god idé med musik, så skriv ind, så kan det være, at vi kan få lov til det fremover også. Her i studiet med mig, der har jeg Puk Damsgaard, mellemøstkorrespondent for Danmarks Radio og forfatter, som er aktuel med bogen Hvor solen græder, en fortælling fra Syrien. Og så har jeg også Karen Bro, der er chefredaktør på Ekstra Bladet. I sidder med avispunkterne foran jer. Hvad er I faldet over? Karen, du smiler. Puk, du ser skeptisk ud. Nu starter jeg lige med min egen avis. Ja, kom med det. Men vi har et interview med Margrethe Vestager, og vi har sådan en, der hedder Ugens Hovedperson om søndagen. Og der har jeg faldet over et rigtig godt citat, som jeg godt kunne tænke mig at læse højt. Hun snakker om det med at have magt, og hvordan man bruger magten. Og så siger hun, allerede da jeg var minister første gang, mærkede jeg, at man bliver nødt til at være meget, meget omhyggelig med den magt, man har. Ellers tror man lige pludselig, det er ens egen. Eller at den har noget med ens person at gøre. Begge dele er forkert. Man har den til låns, fordi man har en opgave og skal bruge den. Ellers kan folk heller ikke forholde sig til det og sige til og fra. Og det synes jeg jo er meget, meget rigtigt. Mm. Og det kunne jo være noget, som alle, der kommer til magten, kunne have godt af at huske på. At man har den til låns. Ja, og så synes jeg nu, der er jo mange, især politikere, som tit bliver vrede og gale over en avis som min, men jeg synes jo, at lige præcis det, som hun siger der, det er jo det, så er sådan en avis, som også skal hjælpe dem med at huske på, at der er jo altid en fare for, at når man får magt, at man så kommer til at tro, det er ens personlige magt, og man så bliver det, der hedder magtfuldkommen. Så jeg synes, det er super, at Margrethe Vestager ligesom har pinpointet det her, og så jeg tror, jeg vil klippe det ud, og så kan vi det er det, vi skal holde øje med. Men der er måske nogle af dem, som stemte på et SSF-samarbejde, en SSF-regering, der tænker, hvis der er nogen, der er magtfuldkommen, så er det da Margrethe Vestager og hendes udtalelse om, sådan er det jo, når det handler om dagpengemodtagere. Det kan man ikke afvise, at der er nogen, der vil tænke. Hun agerer jo inden for et radikalt mandat. Ja, men hun vil jo så nok sige, at hun har fået et redskab i hænderne, som hun har brugt, og det har hun jo da i hvert fald, kan man sige. Og nu fortsætter hun så med at forvalte magten i EU som kommissær. Spørgsmålet om hun får mere magt der, end ved at være minister og partiformand i Danmark i et regeringsparti. Det bliver nok vanskeligt at gennemskue, men vi skal jo forsøge at holde øje med det. Ja. Puk, Jamen, jeg synes, at det er en citat. Det synes jeg da, det kunne jeg da godt tænke mig at viderebringe til nogle af magthaverne i Mellemøsten, hvor jeg bor. Ja. For der har vi jo netop problemet med magtfuldkommenhed, og det er jo også derfor, vi faktisk ser en del af det kaos, der er i øjeblikket. Mm-hmm. Fordi noget, der er gennemgående der, det er jo, at den, der får magten, winner takes it all. Mm-hmm. Og så bliver der ikke plads til alle de andre, der ikke lige tilhører præsidentens cirkel eller sekt. Der er ikke den her idé om, at jamen, det kan godt være, at jeg er demokratisk valgt, hvilket man jo så ofte ikke er, når det er de her magthavere, du snakker om, men jeg skal også til gode se minoriteter, hensynet til minoriteter osv. Og noget af det, som gjorde indtryk på mig i den her bog, det er, du beskriver jo ligesom borgerkrigen i Syrien, du beskriver de her overgreb, som Assad han begår mod sin egen befolkning, og noget af det, som jeg synes er gruopvækkende og deprimerende, det er jo, at du beskriver også, hvordan de her oprørsstyrker i stigende grad kopierer Assad. Altså bosætter sig i noget, der minder om paladser, og du har en scene, hvor du kommer hen og besøger sådan en oprørsgruppe her, hvor du er øjenvidne til, at de torturerer folk, hvor du er sådan lidt, jamen hvordan ved man, at det ikke bare er tilfældigt, de torturerer, du ser en blive slæbt ind på et toilet. Du fortrænger det faktisk og kommer først i tanke om det igen, da din kameramand minder om det. Altså det, der sker i Syrien, hvordan kan man vide, at hvis man får skiftet ham ud, det kan man selvfølgelig ikke, vil du så svare, ikke ender med bare at kopiere ham og styre Syrien efter præcis de samme antidemokratiske og brutale principper, som Assad har gjort? Jamen selvfølgelig, det kan man ikke vide, men det skal jo ikke være en grund for folk til, og holde kæft, kan man sige. Og det er jo også den propaganda, Assad selv har ført over for minoritetsgrupperne, at hvis jeg ikke er ved magten, så kommer der noget, der er meget værre. Og i de her tider er der selvfølgelig stadig flere, der tror på, at det kunne gå hen og blive ganske sandt. Jeg vil dog sige, at sådan en krig jo også fortrænger moderate stemmer. Og der er tusindvis af fredelige aktivister, som ikke har taget våben i hånd, som sidder uden for Syrien og venter på, at det her Ragnarok skal holde op, så de kan komme ind. at spille en rolle. Og det er jo det triste ved det. Det er jo, at krig avler had og brutalitet. Den stik modsatte retning af, hvad Syrien vil have godt af at gå imod. Og nogle af konsekvenserne ved krig, det er jo internt fordrevne. I Syrien der er det jo millioner, som er internt fordrevne, og så er der andre, som er flygtet til især Libanon. Så er der jo nogle NGO'er, som forsøger at hjælpe dem med nødhjælpspakker. Nu vil jeg bede jer to om at tage den der papkasse, der står på bordet foran jer hen, og rode lidt i den. Den er rimelig stor. Den er sådan omkring en halv meter bred og nærmest lige så høj. Og tung. Jeg har hentet den hos på Red Barnets kontor på Frederiksberg. Det gjorde jeg i fredags. Så glemte jeg at tage den med mig på arbejde i morges, så jeg måtte lynhurtigt tage en taxa hjem og nåede ind med den 5 minutter før, at vi skulle i luften. Og grund til, at jeg gjorde det, er, fordi det her var den allersidste kasse, de havde, som de gav til mig. Det her, det er sådan nogle nødhjælpskasser, de blandt andet uddeler i Syrien, Irak, Sydsudan og Afghanistan. Det er jo nogle af de områder, som du også har dækket, Puk, som korrespondent. Puk, sådan en kasse der, ikke? Ja. Altså, hvor stor en forskel gør det? Nogle steder en kæmpe forskel, vil jeg sige. Skal jeg lige læse op, hvad der er i den? Ja. Red Barnet, de har sammensat den i samarbejde med en ernæringsekspert, og den indeholder 2100 kalorier per dag. Det er en person, der skal leve af indholdet i den kasse, I har foran jer i løbet af en uge. Okay. Så det svarer til 2100 kalorier om dagen, og det er FN's anbefalede minimum. Der er 400 gram kartofler. Der er 150 gram ris, altså per dag. 100 gram hvedemel, 15 gram sukker, der er ikke så meget af sukker, noget tørgær, og nogle tørrede røde linser og rapsolie. Der er en række danske familier, som frivilligt har meldt sig til at leve af indholdet i sådan en kasse i løbet af en uge. Vil I kunne leve af indholdet i den kasse? Absolut. Er det rigtigt? Ja, hvis der ikke var andet. Selvfølgelig ville jeg kunne leve det. Jeg vil nok, ligesom nogle af flygtningene, sikkert også gøre savne lidt kød. Ja, ja. Og mejeriprodukter. Ja, det er jo en luksus. Kartofler til morgenmad. Ja. Der var jeg så en af de der familier i et tv-indslag i går, som havde levet andet en uge, hvor der var to små piger. De glædede sig rigtig meget til at få Nutella for enden af det her. Ja. Men de havde gennemført eksperimentet. Og man kan sige, det er ikke helt ligesom, hvis du får sin nødhjælpskasse i Afghanistan eller Syrien det her, fordi som en del af det her forsøg, det her familie skal leve af det i en uge. De startede forsøget sidste søndag, det slutter denne søndag. Og det er for blandt andet at sætte fokus på, at Red Barnet de har landsindsamling her klokken 10. Det starter altså om 23 minutter, og det er blandt andet sådan nogle kasser her, som de penge, du giver til Red Barnet, går til. Men de her familier har haft mulighed for på udvalgte dage at bytte noget af indholdet til grøntsager. Mm. Og der fortalte en af pressemedarbejderne fra Red Barnet til mig, at de her familier, forældrene, de har fortalt mig, at aldrig har vores børn været så glade for grøntsager og gulerødder. Det at få lov til at skifte kartofler. Ja. Det kan man jo ikke helt, når man er i Syrien. De siger, hey, de der kartofler, det der ris, det gider jeg ikke at have. Giv mig lige nogle gulerødder i stedet. Så det er ikke helt den samme situation. Det er ikke men det samme. I en situation, hvor du sidder på en mark og ikke har noget, så vil jeg sige, vil det jo være en kæmpe hjælp. Det handler jo om at overleve. Ja, det er rigtigt. Og vi ringer op til en af de her familier. En familie, der bor i Brogst i Nordjylland lige om lidt. Først skal vi bare lige høre et interview med kommunikationschef hos Red Barnet, Claus Amundsen. Han fortæller her om kampagnen Danske Familier på Nødhjælp. Det går ud på, at vi har taget 10 danske familier og tilbudt dem at leve af nødhjælp i en uge. Og med nødhjælp mener vi altså sådan en kasse med nødhjælp, som man også får, hvis man er ramt af en katastrofe og bor ude i katastrofeområdet. Der er stort set ikke andet i end lidt mel og lidt grøn, lidt pasta, lidt linser og andet, som er nok til at overleve, men bestemt ikke noget fedt i en kasse. Hvordan holder I øje med de her familier? Altså holder I styr på, hvad de spiser og om de spiser det? Ja, altså vi har udleveret kassen til dem og givet dem nøje instruktioner på, hvad man må spise, og man må gerne selv supplere med en vitaminpille og lidt salt og lidt tørre krydderier, men ikke andet. Og så uploader de til Facebook og andre medier løbende billeder fra deres uge, fra deres lidelser, havde jeg nær sagt, fordi for nogle af dem er det lidt en lidelse. Og så er vi altså i nærmest daglig kontakt med rigtig mange af dem for at høre, hvordan går det og klarer de. Så er, er familien intakt? Er der nogen, der er faldet fra at gå ned på den lokale pizzabar, eller er det en stor fest? Og er der nogen, der er faldet fra? Der er en enkelt familie, der er faldet fra på grund af noget dødsfald i familien, og det forstår man godt. Og ellers så holder de altså stand. Der er enkelte familier, hvor børnene har måttet få lidt ekstra mad, fordi de simpelthen blev kom i for dårlig humør og blev for dårlig form af det her nødhjælpsmad. Men rent ernæringsmæssigt er det helt fin mad. Der er 2100 kalorier i, og der er de vitaminer og proteiner, man skal have. Men det er virkelig ensformig mad, og det er ikke sjovt. Hvordan er kampagnen blevet modtaget på medierne og de sociale medier? Jamen, det er blevet modtaget med stor interesse, og det har også været meningen med det her har jo været at sætte fokus på, hvad vil det sige at skulle leve af nødhjælp, at være afhængig af nødhjælp, gør det lidt konkret, men også vise, hvor langt rækker nødhjælpen, altså hvordan kan vi for ganske få kroner holde liv i sådan en familie, uanset om det er i Danmark eller ude i et rigtigt katastrofeområde. Og det er der mange, der er interesseret i at følge. Rigtig mange vil gerne prøve det, og mange har ringet til os og spurgt til det, og at vi kan se på Facebook og andre steder, at der er masser af kommentarer og likes og sympati til kendegivelser og alt muligt andet. Nu har I indsamlingen her snart. Har det betydet, at der har været flere, der har meldt sig som indsamlere i forbindelse med kampagnen? Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, den her kampagne har fået så meget opmærksomhed og så meget omtale og blevet delt så mange gange, at det kan vi også se direkte, at folk går ind på de her Facebook-updates og i kommentarerne tagger det hinanden og siger, kom, vi skal ud og samle ind sammen. Pludselig går det op for folk, at jamen, sådan 2 timer kan man godt undvære, hvis man samler så meget ind, at det kan række til overlevelse i mange dage. Så det har haft en helt konkret effekt. Det har ikke bare været for sjov. Og det var vores reporter Thomas Noppen, der havde talt med kommunikationschef ved Red Barnet, Claes Amundsen. Og som han sagde her, så er det virkelig ensformig mad. Vi gennemgik lige indholdet i kassen lige før Karen Bro og Puk Damskov. Og det er jo alt det, som man får at vide, at det må man ikke spise. Det er hurtige kulhydrater. Det er hvedemel, og det er ris, og det er kartofler. Der er ikke særlig meget stenaldermad over det her. Puk, du var i en flygtningelejr i Irak for lidt tid siden, hvor der nærmest opstod oprør, fordi folk de skulle leve af sådan noget ensformig mad i en uges tid. Hvad skete der? Flygtningelejr, hvor der boede omkring 15.000 mennesker, og det var yazidierne i Irak, der var flygtet fra Islamisk Stat. Mm. Og indtil de ligesom selv fik mulighed for at konkurrere over et blus i deres telt, så lavede FN mad til dem i sådan et kæmpe køkken. Og der var simpelthen opstandelse, altså voldelig opstandelse, fordi at de var trætte af, at de havde levet af couscous i en uge, og de savnede kød. Og det første, der mødte mig, da jeg kom ud, var der en, der sagde, UN can't cook. men det er jo måske også et udtryk for deres frustration over deres situation, selvfølgelig. Men det er jo tankevækkende, ikke? Fordi de er flygtet fra Islamisk Stat. Det er virkelig en af de her minoritetsgrupper, som bliver nedslagtet systematisk i Irak lige nu. Og så opstår der oprør, fordi de lever af couscous. Men det handler også om, at mange af de her mennesker er fra landet og vant til at spise helt anderledes. Lige præcis, at bruge masser af tid på at lave mad i deres køkkener. Så handler det vel også om, at det er folks liv, der er taget fra dem i virkeligheden, ikke? Altså det daglige liv og det, der har fyldt i dit daglige liv, det er revet væk under dig. Præcis. Og det er jo familier med børn, og noget af det, som gør, at man føler, at man har styr på sin familie og giver dem tryghed, det er jo det, man indtager. Som sagt er der en række danske familier, der har levet af indholdet i sådan nogle kasser her, og en af dem, det er dig, Lille Brønholm. Du er med på en telefon fra Brogs i Nordjylland. Velkommen til. Tak for det. Lili, du har sammen med dine 3 drenge ledet af en nødhjælpskasse den seneste uges tid. Hvordan har det været? Det har været rigtig, rigtig hårdt og meget grænsebrydende. Børnene har savnet deres normale mad rigtig, rigtig meget. Og faktisk så faldt vi i fredag aften. Det må vi erkende. I faldt i fredag aften? Ja. Nej, ja, det Lili. Gjorde der var jo, kun 2 dage tilbage. Det er jo i dag, ja. Det slutter, det her projekt. Ja. Hvad gjorde I fredag aften? Jamen det, der var i det, det var, at vi skulle være sammen med min kæreste og hans dejlige dreng. Og ja, da vi så kom herned, var der jo lavet frikadeller. Og de havde ikke spist kød i en uge, nej. En lille uge? Nå. Det kunne jeg simpelthen ikke. Hvad var der? Var der også sovs til? Der var også sovs, ja. Og måske lidt vin til maden også? Nej, der var ingen vin. Det var der ikke. Det blev serveret saftevand, og det gik også lige ind. Men Lili, pointen med det her forsøg var jo, at I skulle leve ligesom familier i Irak, vi lige har hørt om, med Sydsudan og Afghanistan. De får jo ikke lige pludselig frikadeller eller Haribo-mix. Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Men det var en hård kamp, det må vi erkende, og vi fik lov at mærke på egen krop, hvad det her det indebærer. Og det synes jeg var det bedste budskab, at vi fik lov at prøve, at vi faktisk godt kan leve for hvad der var i den her kasse. Mm. Hvordan har dine tre drenge reageret på det her? Jamen, der har været mange konflikter, især med den mellemste af mine drenge, fordi han ikke rigtig kunne forstå, han ikke måtte få ketchup på sin pasta, og han ikke måtte få... Og det har selvfølgelig været rigtig, rigtig hårdt. Hvor gammel er han? Han er 6 år. Jamen, det er også svært at forklare for en 6-årig, ikke? Ja, han nu skal var du høre, at der er nogle 6-årige i Irak, som ikke får ketchup på deres pasta. Ja, det er der nemlig. Og vi er jo meget privilegerede i Danmark. Vi spiser, hvad vi vil have, og vi køber det, vi vil have i købmanden, ikke også? Altså, ja, ja. Vi er så forkvælet. Og det mad, som der er i kassen, det svarer til FN's anbefalede minimum for, hvad man bør spise om dagen. Ja. Og en ting er, at det er ensformigt. Der er ikke nogen mælkeprodukter. Jeg ved, at dine børn har savnet mælkeprodukter. Det er jo noget, vi virkelig lever højt på her i Skandinavien. Ingen slik, intet kød. Men noget andet er, om der har været mad nok. Der har været mad nok, men det har været meget ensformigt at have kartofler med på arbejde og i skole og ris med og spise pasta og ikke mindst spise rigtig meget brød. Ja. Der har været fladbrød til morgen og til middag og til aften og kartoffelpizza med hvad skal man sige, brød og så kartofler. Det eneste, der var ovenpå, det var salt og olie. Mm. Og det er ensformigt, det må vi erkende. Og det er vi jo slet ikke, det er vi jo ikke givet til Danmark, men jeg vil også sige, altså hvis man skal, og der ikke er andet, så gør vi det også. Ja, det er jo klart. Men ja. I havde så mulighed for at få nogle frikadeller fredag aften. Jeg ville også være faldet i. Ja, det tror jeg på. Det tror jeg, vi alle sammen ville, hvis frikadellerne stod på bordet med brun sovs til. Og jeg har jo nogle gæster i studiet, Lili Brønum. Det drejer sig om Puk Damsgaard, der blandt andet dækker Mellemøsten for Danmarks Radio, og ved selvsyn har set, hvad det betyder med sådan nogle nødhjælpskasser, når folk er på flugt og internt fordrevne. Og så har jeg også Karen Bro, der er chefredaktør på Ekstrabladet, også selv har børn, hvor jeg også har spurgt hende, ville du kunne leve af det her, hvor hun sagde, ja, det er ikke noget problem. Karen, er du blevet klogere, efter at have hørt Lilles historie? Ja, jeg har altså ikke nogen børn. Nå, du har ikke nogen børn, undskyld, men du kunne godt leve af indholdet her. Ja, jamen det kunne jeg da. Altså det kan alle jo. Det er jo designet til, at man skal kunne leve af det. Mm. Men jeg synes, det er et super projekt, fordi det vi også hører fortalt her om familiens oplevelser, viser jo simpelthen kontrasten imellem den måde, vi lever på her, og hvor godt et liv vi har, og så kontrasten til de mennesker, som har brug for at få en kasse som den her. Så på den måde er det jo et super konkret projekt. Og giver så også anledning, ved at tro til, at man så sætter sig ned og snakker med sine børn om, hvad det er, der foregår andre steder i verden. Hvad tænker du på? Ja, jeg tænker det samme. Jeg synes også, det er et godt projekt. Og selvfølgelig kan man leve det der, hvis man skal. Men hvorfor skulle man dog gøre det i Danmark, når man kan lave frikadeller med sovs? Ja, fordi man er jo, altså, de krav, man stiller i livet, det er jo også relativt, om man ved det eller ej. Altså hvis man lever et overflodet samfund, hvorfor så undvære? Det kan måske lyde sådan lidt som fros, men sådan er det jo, især når man har børn. Lili, her til slut, du har været lidt inde på det. Nu afslutter I den her kur her, kunne man næsten kalde det her projekt i dag. Når du kigger tilbage på det, hvad tror du så, du vil huske mest? Hvad har I fået ud af at være med i det her forsøg her? Jamen det, som vi nok har lært mest af, det er det her også rent økonomisk. Når man er hårdt ramt, at så kan man godt leve for mindre. Og jeg har faktisk selv været igennem en rigtig hård tid, og er det også, fordi jeg har mistet mit firma og gået konkurs med det. Mm. Og så har jeg faktisk lige været igennem en skilsmisse. Så jeg står alene med mine drenge i hverdagen, og rent økonomisk, så er der ikke så meget at gøre med altid. Mm. Men så skal vi også lige huske, at der er nogle ting derude, vi kan sætte pris på. Mm. Mine børn, de er jo kommet til at elske de her fladbrød der. Nå, det er da dejligt. Så det kan du tage med videre. den tager vi med videre, og vi kan sagtens leve af ris og pasta og kartofler og brød. Og nu nævner du det her økonomiske spørgsmål, men ernæringseksperter herhjemme peger jo også på, at dem, der har mindst, de børnefamilier, der har mindst, noget af det, der bliver sparet på der, det er frugt og grøntsager. Så vi kan godt snakke om irakiske og afghanske børn, men der er altså også familier herhjemme, som lever af en ensformig kost. Ja, det er der helt sikkert. Fordi frugt er jo dyrt i Danmark, det må man jo erkende. Mm. At det er nok der, de skærer ned. Jeg vil sige, der er jo meget fokus på, at børn skal have det, de har krav på. Det kunne jeg jo i hvert fald høre fra børnehaven af, dengang jeg blev alene, at jeg stod der i rent økonomisk kaos. Mm. Der skulle være fokus på, at de fik det, de skulle have. Ja. Lili Brønum, tak fordi du var med her. Tak for det. Og det var Lili Brønum, som bor i Brogst i Nordjylland, og sammen med sine tre drenge havde forsøgt at leve af indholdet i sådan en nødhjælpskasse fra Red Barnet. Det er her om 10 minutter, at Red Barnet går i gang med deres landsindsamling. Jeg skulle hilse og sige fra dem, det her det er reklame, men nogle gange må man gerne gøre reklame, hvis det er for et godt formål. At man kan bare møde op på det lokale Red Barnet-kontor, hvis man i sidste øjeblik finder ud af, at man gerne vil ud med raslebøsserne. Hvis der er nogen, der banker på din dør lige om lidt, så er det ikke bare nogen tilfældige, det er sandsynligvis Red Barnet. Du kan åbne for dem, hvis du har lyst. Du kan også lade være. Vi er tilbage med endnu en gang avislæsning lige om lidt med Puk Damsgaard og Karen Bro. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa, Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Klokken er 8:08. Du lytter til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Sui. Foran mig er der en stor nødhjælpskasse for Red Barnet. Puk Damsgaard og Karen Bro, I må faktisk gerne fjerne den, hvis I gider, fordi okay. jeg kan ikke se dig, Puk, for den, fordi den er så stor, og du er ikke så høj jo. Du er en lille kvinde af statur, men stor på alle mulige andre måder. Og så er der en kæmpe bunke aviser. Vi tager den sidste omgang med aviserne. Puk Damsgaard, hvad er du faldet over? Ja, nu har vi jo lige talt om folk, der har brug for nødhjælp kontra vores overskudssamfund. Og der kan jeg jo så læse i Berlingske i dag, at i vores overskudssamfund, der er vi jo også et præstationssamfund, og det fører til stress, som fører til depressioner. Jeg kan læse, at allerede i dag menes hver 6. dansker at blive ramt af depressioner. Det handler blandt andet om, at vi er for stressede. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Fordi hvis jeg, når jeg kommer til Danmark, sådan en grå novemberdag, så kan jeg jo se, hvordan folk farer på arbejde meget tidligere om morgenen og med deres børn på cyklerne. Mm. Og mange familier i dag lever et hæsblæsende liv, sådan ser det i hvert fald ud. Er det væsens forskelligt fra familier i Mellemøsten, som du omgår? Ja, det synes jeg. Der er mere tid, og der er ikke det her præstation. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at det ikke er alle kvinder i de arabiske lande, der arbejder og vælger at gå og være hjemme sammen med børnene. Det er jo en mere traditionel familiestruktur. Det gør jo også en forskel, når kvinden går og passer børn her. Man skal tænke, jeg skal nå at aflevere barnet 9:15 og det ene og det andet. Men jeg kan lige forestille mig, hvordan det er at have 3 børn og 2 karrierejobs og nu også iPhone og iPad og det her krav om, at man er tilgængelig nærmest når som helst på døgnet. Det synes jeg faktisk er, det synes jeg er en meget deprimerende udvikling. Men når jeg kigger på jer to udefra, så tænker jeg også, de må da også leve et lidt stresset liv, i hvert fald et stresset arbejdsliv. Puk, du rejser rundt og sætter liv og lemmer på spil. Karen Bro, du er chefredaktør på EB. Og får slag hele tiden af alle mulige, som synes, at du er åndssvag, fordi du repræsenterer Ekstrabladet, der går lige ja, til stregen. Det lever jeg nok derovre. Med. Ja. Det lever jeg nok med. Jamen, jeg tror, altså, det handler jo om, at man skal finde... Nu taler vi ud fra vores privilegerede samfund her. Altså, i sådan en hverdag, der skal man finde nogle honningdepoter, ja, som Peter Plys. Ja. Og have... Altså, nu starter jeg med at sige, at jeg er glad for musik. Altså, det er et åndehul for mig. Mm. Hvis jeg har haft super travlt og super stresset, så kan jeg gå ned i Vega og høre en god koncert, og så er jeg et andet sted. Mens jeg er der, glemmer alt det andet. Så det tror jeg, det handler om, at prøve at finde nogle, en sin egen lille ø at være på indimellem. Ikke? Ja, det er jo et meget privilegeret udgangspunkt, ja, og det er godt at huske på, at man skal have de her honningdepoter, er fantastisk med et Peter Plys citat, men det er jo rigtigt, at det er jo noget, hvor man kan lade op. Har du nogle honningdepoter, Puk? Ja, absolut. Men det er måske også nemmere at have, fordi jeg ikke har tre børn, for eksempel. Mm. Samtidig med, at jeg rejser meget. Men mit honningdepot er jo faktisk pauserne, mellem de rejser, og at jeg godt nok kan være på mange gange i løbet af en uge, men der er også tidspunkter, hvor jeg kan ligge og slænge mig hjem på sofaen eller lave noget andet end arbejde. Hvad foretrækker du at lave, når du skal slappe af og lade op? Jeg kan faktisk godt lide at gå i haven. Mm. Jeg kan godt lide at pille ukrudt. Er det rigtigt? Ja. Det havde jeg ikke troet. Det dufter. Men du er selvfølgelig også vokset op på landet og har været landtøs. På heste og alt muligt. Ja, naturen for mig er et åndehul. Men det, der jo nogle gange sker, når vi snakker om stress og depressioner og så videre, det er, at folk de kører i det her høje gear. Bum, bum, bum. Det handler om arbejdsliv og det ene og det andet. Ofte er det jo relateret til arbejdslivet, og det får det til at hænge sammen med familielivet for nogen i hvert fald. Og så holder folk ferie, og så bliver de lige pludselig opmærksom på, når de giver ned, at de er stresset. Mm. Det oplever I aldrig. Det er jo klassikeren. Ja, ja. At lige pludselig kører man ikke i det der høje gear, man bliver tvunget ned, og så går det op for en. Fuck, mand, jeg kan ikke slappe af. Jeg er stresset. Mine hænder ryster. Kan bruge? Jamen, det er jo rigtigt. Men altså, man kan jo finde en eller anden måde at... Altså, nu er vi jo... Altså, den måde, vi arbejder på med deadlines... Altså, der har vi jo ligesom et arbejdsliv, hvor, hvad skal man sige... Altså, det stressede er bygget ind, så det bliver du jo nødt til at prøve at finde ud af en måde at deal med det på. Så det har man jo lært sig undervejs. Og det er jo paradoksalt med, at der foregår en... Hvis man har et hårdt arbejdsliv, så stresser man over det. Omvendt så stresser dem, der er arbejdsløse, over, at de ikke har noget arbejde. Så det er jo heller ikke nogen løsning. Man skal finde en gylden middelvej. Jamen, stress er jo mange ting. Altså, man kan stresse sig selv med, at man skal se ud, som om man har et lækkert liv, som man kan lægge ud på de sociale medier, og lever man nu op til det ene og det andet. Mm. Så det kommer mange, mange steder fra, ikke? Ja, jeg tror helt klart, det handler altså, i de her år, at... Det her personlige projekt, som man viser på Facebook, og man skal hele tiden være et overskudsmenneske og stå op klokken 5 om morgenen, løbe en tur bag boller til ungerne, få dem i skole, inden man selv skal på arbejde, og så skal man også lige arbejde til klokken 2 om natten og lige have svaret på den sidste mail. Altså, det er jo et ekstremt pres, vi udsætter os selv for, og det hele skal hele tiden se perfekt ud. Mm. Og tage billeder af og lægges ud. Ja. Og så omvendt, så er man jo privilegeret, fordi man har et arbejde, man som man brænder for, og det er måske derfor, at man gør, som jeg gør nogle gange, at jeg cykler med barnet på barnesædet, og så tjekker jeg alligevel mails samtidig, og må nærmest knibe mig selv i armen for ikke at svare på de her mails. Det er noget, der stresser, men det er omvendt noget, jeg selv har. Du må da ikke cykle rundt med dit barn og så kigge på iPhone samtidig. Det er også derfor, jeg bruger det som eksempel, fordi det er så absurd. Jeg vil slutte programmet af lidt anderledes, end jeg havde regnet med. Fordi apropos honningdepoter og det at stresse af, så har jeg lige søgt i vores system og fundet et nummer af The National, som du jo er glad for. Det er sødt. Så det her, det er en gave fra os her i studiet til dig derude. Det her, det er Fake Empire med The National. Tak til dig, Karen Bro, fordi du besøgte os her i studiet. Og tak til dig, Puk Damsgaard. Staying super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, put half away in a fake empire. We're half away in a fake empire. tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Desværre ikke mere af det her nummer. Det var alt her fra 24/7 weekend. Vi er tilbage næste weekend kl. 10, og nu er der nyhed.